คือการที่เรามาปลูกป่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการมาตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติเพราะว่าธรรมชาตินี่มีพระคุณกับเรามากนะอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ว่าคนไทยก็ถือว่าธรรมชาติเนี่ยนะเป็นเหมือนแม่ของเราเราเรียกว่าแม่ธรณีแม่น้ำแม่คงคาแม่โพศกการปลูกป่าเนี่ยนอกจากเป็นการตอบแทนธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการทำประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์พระพุทธเจ้าก็ตัดว่าการปลูกป่านี่เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งอย่างมีพุทธพจน์ตัดว่าผู้ใดสร้างสวนปลูกป่านะรวมทั้งสร้างสะพานขุดบ่อน้ำเนี่ยบุญของผู้นั้นย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนทุกเมื่อชื่อวันนะพวกเราเนี่ยถึงแม้เราจะไปปลูกป่าที่ไม่ใช่วัดนะก็เป็นการทำบุญอย่างน้อยสองสถานนะก็คือตอบแทนบุญคุณของธรรมชาติแล้วก็เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์ประโยชน์ที่พวกเราจะได้อีกอย่างหนึ่งนะจากการมาปลูกป่าที่นี่ก็คือได้มารู้จักกับท้องถิ่นของเรานะพวกเราเป็นคนชัยภูมินะเราก็ต้องนะผูกพันกับลำปะทาวนะมีใครรู้จักลำปะทาวไหมใครไม่เคยได้ยินบ้างลำปะทาวเนี่ยชัยภูมิเนี่ยเคยเห็นไหมลำปะทาวในชัยภูมิอ่ะฮะเคยนะลำปะทาวในชัยภูมินี่เล็กๆนะสมัยก่อนมีความสำคัญมากนะทุกวันนี้ก็ยังมีความสำคัญอยู่นะถ้าไม่มีลำปะทาวนะน้ำตกตาโตนนะก็จะไม่มีความหมายเลยนะคนชัยภูมินี่ก็มีเสน่ห์อยู่หลายอย่างเสน่ห์นี่ก็คือน้ำตกตาดโตนเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะที่มีชื่อของชัยภูมิอันนี้ก็เกี่ยวพันกับลำปะทาวแล้วก็ภูเขานะที่พวกเราได้มาค้างคืนกันพวกเราเป็นคนชัยภูมิเราก็ควรมีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของเราแต่บางคนเนี่ยไม่มีความรู้เลยนะรู้จักประเทศอเมริกาประเทศยุโรปนะรู้จักน้ำตกเอเวอเรสต์ไม่ใช่น้ำตกน้ำตกในแอการาน้ำตกในแอการาแกรนด์แคนยอนแต่ว่าภูแลนคานะลำปะทาวนี่อาจจะไม่รู้จักเท่าไหร่เราเป็นคนชัยภูมินี่ก็ต้องรู้จักท้องถิ่นของเรา แล้วก็ซึ่งท้องถิ่นของเรานี่ก็มีสิ่งสำคัญเยอะนะทั้งในทางวัฒนธรรมอย่างมีใครเคยไปบ้านกุดงงไหมที่มีใบเสมาใครไม่เคยไปบ้างเคยไปหมดแล้วนะอันนั้นแหละคือความภาคภูมิใจของชาวชัยภูมิแสดงว่าชาวชัยภูมิเนี่ยมีอารยธรรมมานับพันปีแล้ว นะเสมาเนี่ยมันเสมาเป็นสมัยทวารวดีสมัยทวารวดีก็ประมาณพุทธศตวรรษที่12 13ตอนนี้พุทธศตวรรษที่10 26แล้วก็เรามีอารยธรรมมานับร่วม 1,500 ปีคนอีสานนี่น่าจะภาคภูมิใจพระเจ้าอุ่มตื้อก็เหมือนกันนะเคยไปไหม เคย แต่ว่าเราควรจะขึ้นมาถึงนี่เลยนะเพราะที่นี่เนี่ยนะก็เป็นต้นน้ำลำปะทาวแล้วก็ที่นี่ก็มีสิ่งสำคัญหลายอย่างแต่เฉพาะว่าที่นี่เป็นต้นกำเนิดของลำปะทาวนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้จักพวกเราก็อาจจะเคยได้ยินนะปู่ด้วงใช่ไหมได้ยินไหมปู่ด้วงญาติดีได้ญาติดีอ่ะญาติดีอยู่แถวไหนรู้ไหมฮะอยู่ตำบลเก่าญาติดีญาตินี้นี่ก็เป็นคนที่น่าทึ่งนะเพราะว่าอยู่ร่วมกับสิงสาราสัตว์ได้คนที่อยู่กับจระเข้แล้วก็เสือนี่นะก็อยู่กับญาติดีได้นี่ก็ถือว่าน่านับถือนะที่กรุงเทพเนี่ยมีวัดหนึ่งชื่อว่าวัดราชสิทธิ์พระสังฆราชเนี่ยเคยอยู่มีสังฆราชองค์หนึ่งเนี่ยในสมัยรัตนโกสินทร์และการที่3เนี่ยนะท่านชื่อว่าสังฆราชไก่เถื่อนเพราะว่าท่านมีเมตตามากท่านเคยครองวัดราชสิทธารามแล้วก็สมัยนั้นราชสิทธิ์เนี่ยวัดราชสิทธิ์นี่ก็เป็นป่านะท่านมีเมตตามากไก่ป่าเนี่ยเชื่องมาหาท่านนี่เหมือนกับไก่บ้านเลยชาวบ้านก็อัศจรรย์นะว่าท่านนี่มีเมตตาขนาดไก่ป่านี่เชื่องเลยก็เลยตั้งสมมติยานามว่าสังฆราชไก่เถื่อนแต่ว่าปู่ด้วงปู่ญาติดีนี่สามารถที่สะกดได้ยิ่งกว่าไก่นะเสือจระเข้นี่ก็กลายเป็นเชื่องไปเลยนะอันนี้ก็เป็นคนดีศรีชัยภูมินะที่พวกเราควรจะรู้จักเพราะว่ามันมีไม่กี่คนทำได้แบบนั้นนะต้องมีเมตตามากแล้วก็ต้องมีความกล้าด้วยบนหลังเขานี่มีอะไรดีๆเยอะนะที่เราควรจะรู้จักเพราะว่าจะเรียกว่ามันเป็นกำพืชของพวกเราก็ได้คนเรานี่มันเหมือนต้นไม้นะต้องมีรากทางวัฒนธรรมนะรากทางศาสนารากทางจิตใจนี่ถือว่าเป็นรากหมดงั้นถ้าเราเป็นคนชายภูมิแล้วเนี่ยเราไม่รู้จักท้องถิ่นนี้นะซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตต่อสังคมต่อวัฒนธรรมเราก็ถือว่าเรายังเป็นคนชัยภูมินะที่สมบูรณ์ไม่ได้แล้วพวกเราก็ได้มาที่นี่นะก็ได้มาเห็นป่าก็เป็นบุญตานะเพราะว่าไม่รู้ว่าอีก20ปีเนี่ยนะมันจะมีป่าอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าเหมือนกับสมัยหลวงพ่อเด็กๆเนี่ยนะแถวชานเมืองนี่ยังเคยเห็นควายเลยแต่คนกรุงเทพเดี๋ยวนี้ไม่รู้จักแล้วควายนี่หน้าตาเป็นยังไงนะ พวกเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวต่อไปลูกหลานของเราเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าป่ามันนี่มันเป็นยังไงนะเพราะว่าถึงตอนนั้นขึ้นมาบนเขานี่ก็อาจจะเห็นแต่เขาหัวโล้นนะมันเปลี่ยนการเร็วมากนะป่าเมื่อสัก30ปีก่อนเนี่ยที่นี่นี่มันเรียกว่าเป็นทะเลสีเขียวเลยทะเลต้นไม้นะพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าไม่ได้เจอเองนะแต่ว่าหลวงพ่อคำเขียนท่านมาบุกเบิกกับหลวงพ่อบุญธรรมที่นี่เริ่มสร้างเริ่มมีพระมาอยู่ประมาณปี14รู้ไหมทำไมหลวงพ่อบุญธรรมเนี่ยถึงมาบุกเบิกที่นี่คือเดิมเนี่ยท่านไปบุกเบิกอยู่ที่วัดป่าสุขโตพวกเรารู้จักใช่ไหมท่านก็อยู่ที่นั่นมาคล้ายๆเป็นวัดป่าตอนนั้นก็ป่ามันทึบมากนะบอกว่าท่านก็ไปสอนญาติโยมในเมืองตามในหมู่บ้านต่างๆก็หายไปประมาณแค่ไม่กี่เดือนนะพอขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าป่าสุกโตเนี่ยมันมีไม้กองระเกะระกะเลยคือมันมีบริษัททำไม้เนี่ยมาตัดไม้นี่มากองไว้ตรงแถวบริเวณที่เรียกว่าสาระไก่สาระไก่เนี่ยมันเป็นที่ที่กองไม้ที่ตัดระเกะระกะเอาซุงมากองหลวงพ่อบุญธรรมท่านก็เลยย้ายมานี่นะแล้วก็บริเวณเขาหลังเขาเนี่ยก็ไม่มีภูไหนที่ไม่โดนตัดเลยนะยกเว้นภูหลงที่เขาเรียกว่าภูหลงเนี่ยเหตุผลหนึ่งนะเขาก็ยังอธิบายไม่ได้มีคำอธิบายข้อหนึ่งก็คือว่ามันลงหูลงตาคนตัดไม้คนตัดไม้เนี่ยไม่เห็นก็เลยรอดมาได้แต่ว่าภูลูกอื่นนี่ก็โดนไปเยอะทีเดียวแต่ว่าแม้จะโดนบริษัททำไม้ตัดนะป่าที่นี่ก็ยังเรียกว่าทึบนะหลวงพ่อเขียนให้ว่าเวลาท่านเดินจากป่าสุกโตไปท่ามาไฟหวานเนี่ยเช้าๆนี่นะจีวรเปียกเลยนะเพราะว่าไอ้น้ำค้างเนี่ยมันที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้ตามยอดตามต้นไม้แล้วกลางวันที่เดินนี่ไม่เจอแดดเลยนะเจอแดดน้อยมากแต่ว่าพอประมาณสักปี1718เนี่ยพอบริษัททำไม้ลงไปแล้วชาวบ้านก็ขึ้นมาชาวบ้านขึ้นมาทำไร่เขาขึ้นมาเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเก่าๆแก่ๆเขาบอกว่าขนาดป่านี่มันถูกบริษัททำไม้นี่ตัดไปแล้วนะต้นไม้ใหญ่ๆก็ยังเยอะอยู่เลยแล้วชาวบ้านเนี่ยทำยังไงนะในการถางป่าเพื่อทำเป็นไร่ชาวบ้านนี่สมัยก่อนเขาไม่มีเลื่อยยนต์นะเขามีแต่ขวานกับเลื่อยธรรมดาแล้วต้นไม้ใหญ่ๆนั้นเนี่ยเขาทำยังไงฟังดูก็ไม่น่าเชื่อนะชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยเวลาเขาจะถางป่าให้มันกลายเป็นไร่เนี่ยเขาก็จะเลือกต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วเขาก็จะเลื่อยหรือว่าบากแต่ไม่ให้ขาดนะเอาแค่บากเอาไว้พอเป็นเกือบจะขาดแล้วก็คาไว้แล้วก็บากนี่ทุกต้นทำไมไม่ตัดให้ขาดนะ พอเขามีวิธีที่ดีกว่านั้นนะเขาก็บางเนี่ยให้มันเกือบขาดแต่ไม่ขาดนะเสร็จแล้วเขาก็เลือกต้นใหญ่ๆต้นหนึ่งใหญ่ๆสูงๆนะแล้วเขาก็ตัดให้มันขาดเอาต้นเดียวตัดแค่ต้นเดียวให้ขาดนะแล้วเป็นไงต้นไม้ก็โค่นลงมาพอโค่นลงมามันก็กวาดต้นอื่นให้ล้มให้โค่นตามไปด้วยเหมือนกับโดมิโนรู้จักโดมิโนไหมมันก็ทยอยโค่นนะเป็นแถวเป็นแนวไปเลยตัดแค่ต้นเดียวนะแต่ว่าป่าทั้งป่านี่ล่าไปเลยนะแสดงว่าต้นไม้มันเยอะมากหลวงพ่อเขียนเล่าว่าเนี่ยได้ยินเสียงต้นไม้โค่นนี่เป็นชั่วโมงเลยนะนี่ขนาดเป็นป่าที่ถูกทำไม้ไปแล้วนะก็ยังมีต้นไม้อยู่เยอะชาวบ้านเนี่ยต้องใช้วิธีนี้เผาไม่ได้เพราะมันชื้นมากเผาไม่ได้ต้องใช้วิธีนี้นะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยที่มันก็ล้มระเกะระกะนะเวลาชาวบ้านจะลงข้าวโพดลงมันนะเขาบอกว่าเนี่ยเท้านี่เขาไม่เหยียบพื้นเลยเท้านี่เขาเหยียบอยู่บนขอนไม้มันระเกะระกะเต็มพื้นที่เลยมันก็มีช่องนะให้เขาหยอดเขาโพดหยอดหรือว่าเสียบมันลองนึกภาพดูนะว่าโอ้โหมันต้นไม้นี่มันเยอะขนาดไหนนี่คือเมื่อ30กว่าปีที่แล้วพวกเรายังไม่เกิดนะแต่ว่าเป็นพ่อแม่ของเรานี่เกิดมาแล้วภายในเวลาชั่วอายุคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วพวกเราเนี่ยพอถึงรุ่นเรานะแล้วก็รุ่นลูกเรานะไอ้ที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยมันเขาคงจะไม่มีโชคได้เห็นแล้วเพราะฉะนั้นนี่เรามองให้เต็มตานะแล้วก็จะได้ไปบอกลูกหลานเลยว่าป่าบนหลังเขาเนี่ยสมัยแม่สมัยพ่อนี่มันหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามันคงไม่มีให้เขาเห็นแล้วอันนี้มองในแง่ร้ายนะแต่ว่าถ้าเราพยายามช่วยกันรักษาป่าให้ดีเช่นเรามาปลูกป่าชาวบ้านก็มาช่วยนะทางวัดก็ด้วยนะก็เป็นไปได้ว่าจะสามารถจะฟื้นฟูป่านะให้มันดียิ่งกว่าเดิมได้ให้การที่พวกเรานี่มาเป็นประโยชน์นี่เป็นเรื่องดีนะคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราควรจะเป็นผู้ให้บ้างนะไม่ใช่เป็นแต่ผู้รับเราสังเกตธรรมชาตินะต้นไม้เนี่ยใหม่ๆเนี่ยเขาก็เป็นผู้รับนะเขาก็ดูดน้ำจากเขาก็ดูดอาหารจากดินดูดน้ำจากฟ้านะแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นมาเขาจะไม่รับอย่างเดียวแล้วเขาจะให้ด้วยเขาทิ้งใบให้กลายเป็นปุ๋ยคืนสู่ดินต้นไม้คายน้ำคืนให้กับฟ้านะต้นไม้เนี่ยจะไม่รับอย่างเดียวแต่จะให้ด้วยนะธรรมชาติเนี่ยจะเจริญงอกงามได้เนี่ยจะสมบูรณ์ได้ก็เพราะว่ามีทั้งการให้และการรับเข้ามาแล้วก็ให้ออกไปธรรมชาติเนี่ยดูดอากาศเข้าไปกลางคืนเนี่ยเขาดูดนะตอนเช้าๆเนี่ยเขาดูดออกซิเจนแล้วเขาดูดคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเขาก็คายออกมาเป็นออกซิเจนนะคนเราก็เหมือนกันนะ เราเนี่ยหายใจเข้าถ้าเราไม่หายใจออกนี่เราก็ตายใช่ไหมเข้าแล้วก็ออกรับแล้วก็ให้เนี่ยนี่เป็นวิถีธรรมชาติงั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาแต่รับเราไม่ให้เลยเนี่ยอันนี้มันเป็นการสวนทางกับธรรมชาติแล้วก็ชีวิตเราก็จะไม่มีความเจริญนะเพราะว่าคนที่รับอย่างเดียวแต่ไม่ให้เลยเนี่ยก็เราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะแล้วคนเห็นแก่ตัวเนี่ยจะมีความสุขได้ยากจะมีความทุกข์ได้ง่ายคนที่ถึงคือคนที่คิดถึงแต่ตัวเองนะจะเป็นคนที่สุขยากแค่มองหน้าตัวเองในกระจกแล้วก็เห็นสิวไม่กี่เม็ดบนใบหน้านี่ก็ทุกข์แล้วนะถ้าคิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยแต่คนที่คิดถึงคนอื่นนะเขาจะไม่ทุกข์ง่ายอาตมาประทับใจนะเด็กคนหนึ่งนะชื่อน้องโยในรุ่นที่แล้วเคยเล่าป่ะน้องโยอ่ะจำไม่ได้ว่าเคยเล่าบ้างหรือเปล่า ไม่เล่า ไม่เล่าเหรออ๋อเล่าน้องโยน้องโยเป็นเด็กชายอายุ7 ขวบเล็กกว่าเราอีกนะวันหนึ่งป้าก็ชวนน้องโยเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมนะปรากฏว่ารถชนมอเตอร์ไซค์พังยับเยินป้านี่แขนหักไปข้างหนึ่งส่วนน้องโยนี่ขาเละไปข้างหนึ่งระหว่างที่พาส่งโรงพยาบาลป้านี่ร้องโอดโอยแต่น้องโยนิ่งเงียบจนถึงห้องผ่าตัดหมอผ่าตัดขาเสร็จก็ถามน้องโยว่าทำไมน้องโยไม่ร้องเลยน้องโยตอบว่ายังไงรู้ไหมน้องโยตอบว่ากลัวป้าเสียใจครับนะกลัวป้าเสียใจคือน้องโยรู้ว่าถ้าน้องโยร้องไห้เนี่ยนะป้ายิ่งเสียขวัญใหญ่นี่ขนาดน้องโยไม่ร้องนี่ป้าก็ยังร้องครวญคือป้ารู้สึกผิดนะปวดก็ปวดแล้วก็ปวดทั้งกายปวดทั้งใจปวดกายเพราะว่าแขนหักปวดใจเพราะว่ามาทำให้หลานรักเนี่ยต้องมาเจอเคราะห์กรรมนะทุกข์มากเลยน้องโยนี่สงสารป้าไม่อยากให้ป้านี่ทุกข์มากกว่านั้นก็เลยอดกลั้นสะกดกลั้นนะไม่ร้องน้องโยคิดถึงคนอื่นน้องโยคิดถึงป้าน้องโยก็เลยสามารถที่อดทนต่อความทุกข์ได้แต่คนที่คิดถึงแต่ตัวเองนะอย่างที่บอกนะแค่เห็นสิวนะมีสิวไม่กี่เม็ดนี่ก็ทุกข์แล้วนะรู้ไหมเคยมีคนฆ่าตัวตายเพราะมีสิวเยอะรู้ไหมมีนะมีไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยในเมืองนอกก็มีทีแรกก็มีเมืองไทยอย่างเดียวที่ฆ่าตัวตายเพราะสิวแต่คนอื่นที่เมืองนอกก็มีคือพอเป็นสิวแล้วคิดแต่เรื่องสิวโอ้ยฉันหน้าตาฉันไม่สวยเลยแล้วนี่จะมีแฟนที่ไหนเวลาไปเวลาเจอเพื่อนก็รู้สึกแย่ที่เพื่อนเขาหน้าตาหมดจดเรามีสิวเวลาเขาคุยหัวเราะกันก็นึกว่าเขาหัวเราะเราว่าเรามีสิวนะคิดถึงแต่เรื่องสิวเนี่ยนะเครียดนอนไม่หลับกินไม่ได้สุดท้ายก็พอกลุ้มมากๆก็ฆ่าตัวตายแต่คนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยนะจะเป็นทุกข์ง่ายและฆ่าตัวตายได้ง่ายมีผู้หญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งนะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อสัก100 ปีที่แล้วไม่ถึง100 ปีนะคือเขาเกิดมาเนี่ยเกิดมาก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเกิดในครอบครัวที่ยากจนพูดภาษาสมัยนี้เรียกว่าเป็นชีวิตบัตรซบนะรู้จักคำนี้ชีวิตบัตรซบอ่ะคือมันลำเค็ญยากแค้นมาก นะต้องถูกขายเนี่ยถูกขายไปให้สำนักเกอิชาสำนักเกอิชาเนี่ยรู้จักเกอิชานะเกอิชาก็เป็นผู้หญิงคล้ายๆผู้หญิงหากินนะแต่ว่าดีกว่าโสเภณีหน่อยคือเขาลำบากมากถูกนะยากจนถูกกดถูกขี่นะถูกดูถูกเหยียดหยามพอโตขึ้นมาก็ต้องทำหน้าที่รับใช้ขายบริการแล้วก็ชีวิตเขาก็ไม่มีใครให้ความสำคัญเท่าไหร่มีแฟนก็คิดว่าน่าจะฝากความหวังไว้กับแฟนนะเพราะว่าแฟนตายต่อมาลูกก็ตายไม่ลูกตายน้องชายตายชีวิตไม่เหลืออะไรเลยนะสุดท้ายก็เลยคิดฆ่าตัวตายอายุแค่ไม่ถึง20นะสุดชื้นหมดหวังแล้วก็วิธีฆ่าตัวตายคือว่าเข้าไปในป่าตอนนั้นเกียวโตเนี่ยเกียวโตนี่มันเป็นหน้าหนาวเกียวโตนี่เดินออกไปสักหน่อยก็เป็นป่าแล้วหิมะก็ตกจับหนามากจะไปตายในป่าท่ามกลางความหนาวเหน็บบอกว่ามีคนลุงคนหนึ่งช่วยชีวิตแกไว้พอได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้แกชื่ออิวาสกิลุงก็บอกว่าเนี่ยคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยอยากตายทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วแกบอกเนี่ยจะแนะนำสักอย่างหนึ่งสนใจไหมแกบอกว่าเนี่ยให้กลับเข้าไปในเมืองแล้วก็ทุกวันเนี่ยให้ช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากสักวันละคนใครก็ได้นะเธอช่วยวันละคนวันละคนแล้วถ้าเธอยังคิดอยากฆ่าตัวตายก็ให้มาบอกฉันนะฉันจะช่วยให้เธอตายสมใจคำพูดของคุณลุงคนนี้ก็สะกิดใจอิวาสกิแกก็เชื่อนะแกก็ตกลงกลับเข้าไปไม่ฆ่าตัวตายแล้วแล้วทุกวันเนี่ยแกก็จะทำสิ่งที่แกคิดว่าจะช่วยคนอื่นได้ทีแรกก็เริ่มต้นจากการซื้อหนังสือให้กับเด็กยากจนเด็กที่คล้ายๆเธอเด็กที่ไม่มีพ่อมีแม่หรือเด็กที่ลำบากกำพร้าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขารักการอ่านแต่เด็กยากจนเนี่ยไม่มีหนังสืออ่านนะพวกเรานี่โชคดีมากนะหนังสือนี่เยอะแยะหมดเลยแถมมีแท็บเล็ตอีกนะแต่บางคนมีแล้วก็ยังทิ้งนะไม่อ่านแต่เด็กญี่ปุ่นเนี่ยเขารักการอ่านมากแต่ว่าบางคนยากจนไม่รู้จะหาหนังสือที่ไหนอิวาสกิก็ซื้อหนังสือนี่มาให้เด็กที่ยากจนตอนหลังไม่ได้ซื้อเดียวสอนด้วยเพราะอิวาสกินี่ก็พอมีความรู้คนที่เป็นเกอิชานี่ต้องอ่านสื่อออกเพราะว่าก็ต้องร้องบทกวีแต่งบทกวีได้ก็สอนหนังสือให้เด็กทีละคนตามที่คุณลุงแกแนะนำเพราะว่านับแต่นั้นมาแกไม่เคยคิดฆ่าตัวตายเลยเพราะว่าพอได้ไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วเนี่ยรู้สึกมีความสุขมีความอิ่มใจมีความภูมิใจเห็นเด็กเขายิ้มแย้มแจ่มใสอิวาสกิก็มีความสุขไปด้วยแล้วก็อีกเหตุผลนึงคือว่าพอไปช่วยเด็กที่ยากจนก็พบว่าโอ้โหคนที่เขาลำบากกว่าเรามีเยอะคนถ้าคิดถึงแต่ตัวเองนะจะคิดว่าตัวเองเนี่ยลำบากที่สุดแล้วฉันเนี่ยเป็นคนที่สวยสุดในโลกเลยถ้าคิดถึงแต่ตัวเองนะแต่เวลาเราไปนึกถึงคนอื่นเห็นคนหนึ่งที่ลำบากเนี่ยเราจะรู้เลยโอ้คนหนึ่งเขาลำบากกว่าเราความทุกข์ของเราจะเป็นเรื่องเล็กวิธีที่จะทำให้ความทุกข์เป็นมันเล็กลงนะก็คือคิดถึงคนอื่นนะอย่างน้องโยนี่นะโหยขาเละเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะ แต่พอน้องโยคิดถึงป้าเนี่ยน้องโยรู้สึกเลยว่าไอ้ขาทั้งตัวนี่มันหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนี่เป็นเรื่องเล็กนึกถึงป้าห่วงป้ามากกว่าเนี่ยหลวงพ่อต้องบอกว่าเนี่ยไอ้คนที่คิดถึงกับตัวเองเนี่ยจะสุขยากทุกข์ง่ายแต่คนที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยจะสุขง่ายแล้วก็ทุกข์ยากทุกข์ยากหมายความว่ามีความทุกข์ได้ยากมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นไมเกรนรู้จักไมเกรนใช่ไหมไมเกรนนี่นะใครเป็นแล้วทรมานมากเลยเพราะว่ามันไม่มียารวยแค่ไหนเนี่ยก็ไม่หายนะแต่ว่ามันเดี๋ยวนี้ก็มียารักษายาระงับปวดมีคนหนึ่งแกเป็นไมเกรนแกปวดหัวคะแกปวดซีกเดียวแล้วแกกินยาทุกวันตอนหลังเนี่ยมีคนชวนแกไปเป็นอาสาสมัครช่วยไปเป็นจิตอาสาไปเป็นพี่เลี้ยงช่วยเด็กที่ถูกทิ้งมีสถานที่หนึ่งที่เรียกบ้านปักเกร็ดนะรับเอาเด็กที่ถูกทิ้งเด็กที่พ่อแม่เด็กที่แม่เขาคลอดมาแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหวหรือเขาอยากจะทิ้งแม่เขาทิ้งลูกก็ไปเก็บมาแล้วก็มาเลี้ยงที่บ้านปักเกร็ดมีเด็กตั้งแต่3 4เดือนจนถึง9ขวบเป็นร้อยนะเขาต้องการอาสาสมัครเพราะเจ้าหน้าที่ไม่พออาสาสมัครก็ไปทำหน้าที่ไปอุ้มเด็กนะเพราะบางทีเด็กเนี่ยนอนอยู่บนเตียงไม่มีคนอุ้มนอนอย่างเดียวเลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอเด็กนี่ถ้าไม่มีใครอุ้มนะหลังกระดูกมันก็แย่งั้นอาสาสมัครเนี่ยไปอุ้มให้เด็กอุ้มเด็ก 3-4 เดือนเด็กโตหน่อยก็ไปเล่นกับเขาพี่คนนี้แกก็ไปนะแกทำอาทิตย์ละ2ครั้งแกทำได้สัก 3-4 ครั้งมั้ง 3-4 อาทิตย์หรือ 3-4 ครั้งจำไม่ได้แกก็วันนึงแกก็เอะใจขึ้นมาแกลืมกินยาแกลืมกินยาปกติแกกินยาทุกวันแต่ทำไมพอมาเป็นจิตอาสากับเด็กแล้วทำไมลืมกินยารู้ไหมรู้ไหมพ่ออะไรฮะพ่อมันไม่ปวดพอมาเลี้ยงเด็กแล้วเนี่ยไอ้ไมเกรนนี่มันหายไปเลยมันไม่ใช่หายตลอดนะแต่วันที่ไปเลี้ยงเด็กเนี่ยนะจะไม่รู้สึกปวดหัวเลยถึงลืมเนี่ยถึงลืมกินยาทำไมถึงไม่ปวดนะทำไมไม่ปวดเลี้ยงเด็กทำไมไม่ปวดนะรู้ไหมทำไมเลี้ยงเด็กถึงไม่ปวดหัวมีความสุขเห็นเด็กยิ้มเด็กแย้มเธอก็มีความสุขนะพอมีความสุขความปวดก็หายวิทยาศาสตร์บอกว่าเนี่ยพอคนเรามีความสุขแล้วเนี่ยมันก็จะมีสารที่หลั่งออกมาเพื่อที่จะระงับปวดมีหลายชื่อโดพามีนเอนโดฟินโอปิออยด์มีหลายชื่อนะเอนโดฟินก็คือมอร์ฟีนที่อยู่ที่ร่างกายเราผลิตได้เขาเรียกเอนโดฟินเอนโดแปลว่าภายในนะก็คือมอร์ฟีนที่ร่างกายเราผลิตได้เนี่ยเวลาเราทำความดีเราช่วยเหลือใครเนี่ยจิตใจเรามีความสุขพอมีความสุขความปวดก็หายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปช่วยคนอื่นนะมันทำให้เรามีความสุขได้ง่ายงั้นคนที่ช่วยผู้อื่นเนี่ยนะก็จะเรียกเป็นคนที่ใจเนี่ยใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยนะเวลาถามว่าเราปรารถนาอะไรในชีวิตเนี่ยคำตอบหนึ่งที่คนมักจะพูดคือว่าขอให้มีชีวิตที่ยืนยาวนะชีวิตที่ยืนยาวก็ดีนะแต่ว่ายาวยังไม่พอนะมันต้องกว้างด้วย ชีวิตคนเราไม่เหมือนไม่ใช่เส้นตรงนะชีวิตของเราเหมือนแม่น้ำชีวิตของเราเนี่ยเหมือนกับแม่น้ำมันก็สายน้ำเส้นตรงเนี่ยนะมันมีแต่ความยาวไม่มีความกว้างแต่แม่น้ำเนี่ยมันมีทั้งความยาวและความกว้างคนที่คิดถึงแต่ว่าให้มีชีวิตที่ยืนยาวเนี่ยแสดงว่าคิดแคบเราต้องปรารถนาให้ชีวิตเรานี่มีความกว้างขวางเหมือนแม่น้ำเหมือนทะเลแปลว่าอะไรหมายถึงว่าต้องมีจิตใจที่กว้างขวางชีวิตที่สมบูรณ์นะมันไม่ใช่มีชีวิตแค่ยืนยาวเท่านั้นชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีทั้งความยาวความกว้างและความลึกสามมิตินะเหมือนกับแม่น้ำนี่แม่น้ำที่ดีคือแม่น้ำที่ยาวกว้างแล้วก็ลึกลำปะทาวแต่ก่อนก็ยาวนะแล้วก็กว้างแล้วก็ลึกแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงลำปะทาวยาวก็จริงนะแต่ว่าไม่กว้างแล้วแคบแล้วก็ตื้นถือว่าเป็นแม่น้ำที่ป่วยนะลำปะทาวกำลังป่วยนะเพราะว่ามันมีแต่ยาวจากนี่ไปชัยภูมิเนี่ยกี่กิโลแต่ว่ามันแคบแล้วมันตื้นซึ่งแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก่อนมันกว้างแล้วก็มันลึกพอป่าถูกทำลายตะกอนก็มาทับถมลงแม่น้ำพอแม่น้ำแคบและตื้นมันก็ไม่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วอีกไม่นานก็ถ้าตื้นเขินก็หมดสภาพกลายเป็นแม่น้ำที่ตายชีวิตคนเราก็เหมือนกันนะมันต้องมีทั้งความยาวและความกว้างและความลึกความยาวคือชีวิตที่ยืนยาวความกว้างคืออะไรความกว้างคือใจกว้างมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะถ้าเราไม่มีความถ้าเราไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใจเราไม่กว้างเนี่ยก็เหมือนกับแม่น้ำที่แคบและไม่นานก็จะหมดสภาพงั้นความกว้างเนี่ยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจใจใหญ่เนี่ยสำคัญมากนะเราต้องมีแล้วต้องมีความลึกด้วยความลึกคืออะไรความลึกก็คือความลุ่มลึกในจิตใจนะความลึกเนี่ยมันทำให้ใจเรามั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายๆเปลี่ยนง่ายๆนะเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้นี่ถ้ามันมีรากลึกเท่าไหร่นี่ยิ่งดีต้นไม้ถ้าสูงอย่างเดียวนะแต่รากตื้นนะเป็นยังไงล้มง่ายใช่ไหมต้นไม้จะสูงได้ต้องรากต้องลึกเพราะว่ายิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งเจอแรงลมเหมือนกับเรานะถ้าเราต้องการความเจริญก้าวหน้าต้องการมีสถานภาพที่สูงขึ้นมีหน้าที่การงานความรับผิดชอบที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราต้องมีรากที่ลึกนะทุกคนนี่คนเราอยากจะมีตำแหน่งพวกเราจบมาเราก็อยากจะมีตำแหน่งสูงๆเป็นผู้จัดการนะเป็นผู้อำนวยการเป็นอธิบดีนะเราอยากจะมีตำแหน่งสูงๆแต่ถ้าเราไม่มีฐานใจที่ลึกนะเราก็จะทุกข์ง่ายมีตำแหน่งความรับผิดชอบมากมีฐานะสูงแต่ว่าเจอแรงลมนะยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่เนี่ยเขาว่ายิ่งหนาวเพราะว่าศัตรูเยอะหรือว่าภาระมันเยอะอุปสรรคเยอะต้องมีรากที่ลึกนะงั้นพวกเราเนี่ยถ้าเราอยากเป็นต้นไม้สูงนะสูงใหญ่นะเราต้องอย่าลืมนะต้องมีรากที่ลึกก็คือมีใจที่ลึกซึ่งจะทำให้เกิดชีวิตที่มั่นคงใจที่ลึกเนี่ยลึกเพราะอะไรลึกเพราะมีธรรมะนะใจที่ลุ่มลึกเข้ามีความเข้าใจในเรื่องชีวิตแล้วต้นไม้เนี่ยนะพอรากมันลึกนะมันไม่ใช่แค่ว่ามันมั่นคงนะ แต่ว่ามันสามารถที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองได้ความแตกต่างระหว่างพืชล้มลุกกับต้นไม้ในป่าเนี่ยมันต่างกันตรงไหนพืชล้มลุกเนี่ยนะมันอยู่ได้เพราะน้ำฝนหรือว่าน้ำที่เราลดถ้าไม่ลดน้ำหรือว่าฝนหมดเมื่อไหร่มันก็ตายแต่ทำไมต้นไม้ในป่าเนี่ยที่เนี่ยมันเขียวตลอดปีรู้ไหมทำไมต้นไม้ที่เนี่ยเขียวตลอดปีเพราะรากเนี่ยมันลึกสามารถที่จะมันยังไปถึงต้นน้ำใต้ดินได้ในดินเนี่ยมันมีน้ำซับมันมีแหล่งน้ำอยู่หน้าแล้งฝนไม่ตกแต่ต้นไม้ก็ยังเขียวเพราะว่าสามารถจะดูดซับน้ำจากดินขึ้นมาได้เปรียบเหมือนคนนะคนบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความสุขได้ต้องมีเงินต้องมีคนชมต้องมีคนสรรเสริญนะเป็นชีวิตที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเป็นชีวิตที่ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวจะมีความสุขได้ต้องมีรถยนต์ต้องมีบ้านนะถ้ายังเด็กก็ต้องมีโทรศัพท์นะต้องมีกล้องต้องมีคนชมนะต้องมีคนกดไลค์เยอะนะขึ้นสเตตัสแล้วไม่มีคนกดไลค์นี่หงอยเลยนะใช่ไหมแสดงว่าความสุขของเราไปผูกติดอยู่กับสิ่งข้างนอกความสุขของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งนอกตัวก็เหมือนกับพืชล้มลุกนะมันจะเขียวได้ก็เพราะอาศัยน้ำจากข้างนอกจากฟ้าแต่ว่าต้นไม้สูงใหญ่เนี่ยไม่งอฝนไม่ตกก็ยังเขียวได้เพราะเขาสามารถจะมีรากอย่างลึกดูดน้ำจากข้างในก็เมื่อคนบางคนที่แม้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแม้ไม่มีทรัพย์สมบัติเยอะไม่มีคนชมนะเขาก็มีความสุขได้ไม่ต้องมีตำแหน่งเยอะสูงสูงใหญ่ๆเขาก็มีความสุขได้เพราะอะไรเพราะความสุขเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่เขามีความสุขจากข้างในในใจเราเนี่ยมันมีความสุขที่ถ้าเกิดว่าใจเราลึกพอถ้าใจเรามีรากลึกพอมันก็สามารถจะดูดความสุขจากข้างในมาเลี้ยงไม่ต้องพึ่งพาเงินทองจากข้างนอกไม่ต้องพึ่งพาลาภยศสรรเสริญจากภายนอกมีความสุขจากข้างในเหมือนกับต้นไม้ที่สามารถจะมีความสุขสามารถจะเขียวได้จากน้ำที่ดูดจากใต้ดินเพราะมีรากที่ลึกไม่ต้องพึ่งน้ำจากฟ้าก็ได้งั้นพวกเราเนี่ยนะเราลองเรียนรู้จากต้นไม้และสายน้ำก็ดีนะต้นไม้และสายน้ำสามารถเป็นครูสอนเราได้ต้นไม้นี่เป็นครูที่ดีมากต้นไม้นี่ไม่ใช่รับอย่างเดียวให้ด้วยนะต้นไม้นี่ไม่ใช่แผ่กิ่งจะแผ่กิ่งก้านได้นะมันต้องหรือสูงใหญ่แล้วต้องมีรากที่ลึกถ้าเราอยากจะเป็นคนที่กว้างขวางเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีสถานภาพสูงนะเราต้องมีใจที่ลึกสามารถจะเข้าถึงความสุขภายในได้อันนี้ก็เปลี่ยนมันก็สายน้ำก็ได้สายน้ำที่ดีต้องมีทั้งความยาวความกว้างและความลึกฉันถามตัวเราเองนะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความกว้างไม่มีความลึกไหมตอนนี้ความยาวเราจะยังไม่พอนะเพราะเราแค่14-15เราหวังว่าเราจะอยู่ได้ถึง80-100ปีนะความยาวนี่เราไม่รู้จะยาวได้เมื่อไหร่นะจะยาวถึงไหนเราไม่รู้นะเพราะมันอนาคตแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเวลา แต่ว่าความกว้างความลึกนี้ทำได้วันนี้เลยนะจิตใจที่แผ่เมตตาจิตใจที่มีเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และใจที่มีความลุ่มลึกมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายๆนะทำอะไรก็ตามเมื่อเราเชื่อมาเป็นความดีแล้วใครไม่เห็นเราก็ไม่ทุกข์นะใครไม่ชมเราก็ไม่หวั่นไหวถึงเราไม่รวยเราก็ไม่น้อยใจเพราะเรามีความดีภายในเดี๋ยวนี้หลายคนเนี่ยนะถ้าไม่มีสินค้าแบรนด์เนมถ้าไม่มีโทรศัพท์มือถือนะถ้าไม่มีกล้องแพงๆใช้รู้สึกด้อยไม่มีคุณค่าอันนี้เปรียบเหมือนกับพืชล้มลุกนะมันต้องพึ่งสิ่งภายนอกคนเราถ้าเราสึกว่าเราจะมีคุณค่าได้เราต้องมีของแพงๆใช้เราต้องมีเสื้อผ้าสวยๆอันนี้เราเป็นพืชล้มลุกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเรามีใจที่อย่างลึกนะถึงแม้เราแต่งตัวสบายๆถึงแม้เราไม่สวยเราไม่หล่อแต่เราก็มีความสุขได้นะใครไม่ชมเราก็ไม่ว่าบางคนส่วนใหญ่จะมีคุณค่าได้ต้องมีกิ๊กต้องมีแฟนเพราะแฟนมันแสดงว่าเราเป็นคนมีความสำคัญทำไมเราต้องรอให้คนอื่นเนี่ยมาบอกว่าเราสำคัญทำไมเราไม่รู้สึกว่าเราสำคัญในตัวเราเองไม่มีแฟนเราก็สุขได้ไม่มีแฟนเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่าได้อย่าไปให้แฟนนี่มาเป็นตัวรับรองความสำคัญของเราคนที่คิดบอกว่าฉันต้องมีแฟนถึงรู้ว่าฉันมีคุณค่าเนี่ยก็คือพืชล้มลุกนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในความดีของเรามั่นใจในคุณค่าของเราเพราะอะไรเพราะเราได้ทำความดีเรามั่นใจในความดีเรามั่นใจในคุณค่านี่คือเพื่อที่มีรากที่อย่างลึกนะแล้วก็พอสมควรกับเวลาแล้วมั้งพวกเราก็คงจะอยากจะนอนกันแล้วมีใครสงสัยอยากถามอะไรมั้ยใจสำคัญนะคนเราเนี่ยถ้าใจเราถ้าเรามีความลึกในใจแล้วนะเจออะไรก็ไม่ทุกข์นะอาตมาเล่าอยู่2เคสก็แล้วกันนะปิดท้ายคนหนึ่งอายุเท่าๆกับพวกเราอายุ14เป็นมะเร็งสมองมะเร็งสมองนี่รู้จักมั้ยเป็นมะเร็งที่น่ากลัวชนิดหนึ่งจิตอาสาไปเยี่ยมผู้หญิงคนนี้ผมแกร่วงหมดแล้วแต่ใจยิ้มแย้มแจ่มใสมากจิตอาสาก็แปลกใจโหนี่มะเร็งสมองเนี่ยทำไมยิ้มแย้มแจ่มใสแถมยังชวนจิตอาสาไปวาดรูปแกมีความสุขการวาดรูปคุยไปคุยมาเด็กบอกว่าหนูโชคดีโชคดียังไงโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งมดลูกมียากมันเป็นมะเร็งมดลูกปวดมากเลยหนูโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองนะนี่เรียกว่าใจที่ลึกนะเมื่อใจคุณลึกเนี่ยนะหรือคุณฉลาดในการมองโลกนะคุณเป็นมะเร็งสมองคุณก็ยังยิ้มได้นะคือคนหนึ่งโตหน่อยนะอายุ25ตอนที่เธออายุ21นะเธอเป็นดาวมหาวิทยาลัยสวยหน้าตาสวยมีคนชวนไปเป็นพริตตี้รู้จักพริตตี้ไหม อยากเป็นไหมไม่อยากเหรอทำไมอ่ะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเหรอนี่เป็นพริตตี้ไม่ต้องหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยก็ได้ใส่ชุดไทยก็ได้ แกสวยมีคนชวนพริตตี้แกก็ไปนะแต่ว่าแกก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งได้ติดต่อกับผู้ชายคนหนึ่งติดต่อมาทางอินเทอร์เน็ตนะสมัยนั้นยังไม่มี Facebook นะติดต่อมาผู้ชายก็หลงรักเธอก็นัดเจอกันผู้ชายก็บอกรัก เธอก็บอกเธอไม่ได้รักแบบเพื่อนไม่รักแบบแฟนนั้นเธอก็รักแบบเพื่อนคบแบบเพื่อนผู้ชายผิดหวังก็ตื้อไปตื้อมาผู้หญิงปฏิเสธแกก็โกรธผู้ชายโกรธนะทำยังไงรู้ไหมฮะสามน้ำกรดใช่ไหมเออใช่แต่ก่อนผู้หญิงสามน้ำกรดนะเดี๋ยวนี้ผู้ชายสามน้ำกรดแล้วสมัยหลวงพ่อเนี่ยเป็นเด็กเนี่ยมีแต่ผู้หญิงสามน้ำกรดนะเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็สาดเองเลยเสียโฉมเลยนะตาบอดไปข้างนึงคนซึ่งเคยสวยนะแล้วก็ภูมิใจในหน้าตาตัวเนี่ยพอหน้าเนี่ยเสียโฉมนะยังไงรู้สึกยังไงไม่ไหวนะเธอเคยคิดฆ่าตัวตายแต่ว่านึกถึงแม่นึกถึงแม่ก็เลยไม่ทำแต่สุดท้ายต้องย้ายบ้านหนีไปเลยนะเพราะว่าทนเจอคนที่เคยเห็นเธอตอนสวยไม่ได้นะคนที่เคยเห็นว่าเราสวยแล้ววันหนึ่งเขาเห็นเราเขาตกใจเนี่ยโอ้มันเสียเซลล์มากเลยย้ายไปที่ที่ไม่มีใครเคยรู้จักเธอมาก่อนนะแต่ว่าต่อมาเนี่ยผ่านไป 2-3 ปีเนี่ยเธอเกิดชีวิตเธอเกิดความคิดเธอพลิกขึ้นมานะปรากฏว่าเธอทำใจได้ทุกวันนี้เนี่ยเวลาไปทำงานเธอก็นั่งรถไฟฟ้านะกรุงเทพรถไฟฟ้าเนี่ยแล้วเธอก็ไม่ได้ปิดบังหน้าตาเลยไม่มีการสวมหมวกอะไรทั้งสิ้นนะเธอไม่รู้สึกอับอายมีคนทักว่าเธอชื่อเค้กใช่ไหมคือเธอได้รับเชิญไปออกโทรทัศน์เธอก็บอกว่าถูกต้องแล้วค่ะล้อเลียนปัญญานะถูกต้องแล้วครับคือเธอไม่รู้สึกอับอายไม่ใช่ทุกวันนี้เธอก็ทำงาน call center ที่ให้ธนาคารแห่งหนึ่งแล้วก็มีความสุขการทำงานเพื่อนก็รักเจ้านายก็รักมีคนถามเธอว่ารู้สึกเธอแค้นผู้ชายคนที่โกรธที่สาดน้ำกรดใส่เธอไหมเธอตอบว่าไงรู้ไหมเธอไม่แค้นเลยไม่โกรธเลยเธอบอกว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเป็นเธออยากจะขอบคุณเหตุการณ์ครั้งนั้นขอบคุณเหตุการณ์ที่สาดน้ำถูกสาดน้ำกรดนะทั้งที่มันเคยทำให้เธออยากฆ่าตัวตายแต่เธอขอบคุณเพราะอะไรหนึ่งมันทำให้เธอเนี่ยได้ใช้เวลาอยู่กับแม่มากขึ้นคือนึกออกมาถ้าเกิดเธอสวยนะเธอก็คงจะจบไปแล้วก็ไปเป็นทำงานไปอาจจะมีชีวิตแบบเจนนี่ก็ได้ นะ อาจจะสวยเนี่ยก็ใครๆก็เจาะใครก็ชอบใครก็จีบเนี่ยก็อาจจะเพลินไปกับความสวยงามไม่มีเวลาได้กลับมาบ้านเดี๋ยวได้ซ้ำนี่เธอได้มีเวลาอยู่กับแม่มากขึ้นแต่ข้อที่สองสำคัญเธอบอกว่ามันทำให้เธอคิดเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นผู้ใหญ่ยังไงเธอบอกว่าไอ้หน้าตาของเธอเนี่ยถึงแม้ไม่โดนสารน้ำกรดเนี่ยยังไงมันก็ต้องเสื่อมไปนะคือต้องแก่นะพอแก่มันก็ไม่สวยใช่ไหมเธอบอกว่าไอ้การที่เธอหน้าตาเธอมันเสื่อมมันไม่สวยนะในวันนี้เนี่ยมันก็ดีอย่างนะมันทำให้เธอปล่อยวางได้ความเป็นผู้ใหญ่เธอหมายถึงนี่คือมันทำให้เธอปล่อยวางเรื่องหน้าตาคือเธอคิดดีนะบอสเนี่ยคือไอ้ความเสื่อมของหน้าตานี่ยังไงก็ต้องเกิดขึ้นวันหนึ่งค่ำเพียงแต่ของเธอมันเกิดเร็วไปหน่อยแต่มันข้อดีคือมันทำให้เธอปล่อยวางและพอเธอปล่อยวางเรื่องหน้าตานะไอ้เรื่องอื่นนี่เป็นเรื่องเล็กแล้วใครจะคิดยังไงกับเธอใครจะมองเธอยังไงเนี่ยใครจะพูดกับเธอยังไงเนี่ยเธอไม่ทุกข์แล้วเธอไม่แคร์แล้วเพราะว่าไอ้เรื่องที่มันแย่กว่านี้เธอก็ปล่อยมาแล้วก็คือเรื่องหน้าตาเนี่ยแล้วเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องคำพูดของคนเนี่ยคำดินทางคนเนี่ยเธอจะปล่อยวางไม่ได้เฉลียวสบายมากพวกเราทำได้ไหมเวลาเพื่อนดินทาเรานะหรือแม้แต่เพื่อนไม่ทักเรานี่โอ้เราทุกข์เลยเพื่อนไม่กดไลค์นี่เราทุกข์ยิ่งเพื่อนกดอันเฟรนด์ด้วยนี่โอ้ยตายเลยนะ เด็กบางคนฆ่าตัวตายนะเพราะถูกบล็อกไม่ให้เข้ากลุ่มนะในเมืองนอกนี่เขาห้ามเด็กอายุ13นี่เล่น Facebook เพราะว่ามันทำให้เด็กฆ่าตัวตายไปแล้วเด็กถูกด่าว่าใน Facebook เด็กถูก unfriend หรือถูกล็อกถูกบล็อกเนี่ยเด็กแย่เลยนะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กเราไปแคร์ความคิดคนอื่นไปแคร์สายตาคนอื่นมากไปแคร์คำพูดคนอื่นมากแต่สำหรับเค้กเนี่ยคือชื่อเค้กพวกนี้ไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าเธอบอกเนี่ยเขาไม่ได้เลี้ยงเรามาเขาก็ไม่ได้ให้เงินเดือนเราใช่ไหมเขาไม่ใช่พ่อแม่แล้วเราไปแคร์เขาทำไมไปทั่วเขาทำไมนี่เธอทำได้เพราะอะไรเพราะเธอปล่อยวางเรื่องหน้าตาอันนี้ก็เป็นคนที่มีความลึกนะใจนี่ลึกนะไอ้เรื่องพวกนี้ก็เลยเป็นเรื่องจิ๊บจอยไปซะแล้วก็ฝากไว้นะเป็นข้อคิดกับพวกเราเพราะพวกเราต้องเจออะไรเยอะนะอาจจะเจอน้อยกว่าเค้กอาจจะเจอมากกว่าเค้กนะอาจจะเจอน้องๆเด็กคนที่อายุ14คนที่ว่านะแต่ว่าถ้าเราใจเรามีธรรมะใจเราลึกลุ่มลึกเนี่ยนะไอ้พวกนี้เนี่ยเราจะผ่านมันได้นะเคยได้ยินนะคำว่าท้อเป็นฐานเป็นเพชรเคยได้ยินไหมฐานกับเพชรเนี่ยนะเหมือนกันอย่างหนึ่งคืออะไรฮะรู้ไหมวิทยาศาสตร์เนี่ยคาร์บอนฐานกับเพชรเนี่ยคาร์บอนเหมือนกันนะแต่ฐานเนี่ยนะโหน่าเกลียดใช่ไหมเพชรนี่สวยใช่ไหมแต่ที่สำคัญคือฐานเนี่ยเปราะเพชรนี่แข็งคนเราทุกคนเนี่ยสามารถจะเป็นได้ทั้งฐานและเพชรนะถ้าเราท้อเราก็เป็นแค่ฐานแต่ถ้าเราผ่านอุปสรรคเราก็คือเพชรนะสมัยก่อนเนี่ยน้องเค้กเนี่ยคือฐานแต่พอแกเจอเหตุการณ์มาแล้วเนี่ยแกเป็นเพชรเลยนะพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถจะเป็นเพชรได้ทุกคนโดยไม่จำเป็นต้องผ่านเหตุการณ์เลวร้ายก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่ผ่านนะเราก็เป็นแค่ฐานนะอันนี้ฝึกเอาไว้นะเราจะเลือกได้ว่าเราจะเป็นฐานหรือจะเป็นเพชรถ้าเราเจออุปสรรคแล้วเราท้อเราคือฐานถ้าเราเจออุปสรรคเจอเหตุร้ายเราผ่านมาได้เราก็คือเพชรอันหลังก็ฝากไว้เท่านี้แหละ